Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Na okładce nowej płyty Hani Derej mamy emocjonalny tekst, w którym młoda kompozytorka i wykonawczyni zwierza nam, jak w czasie pandemii samotnie w towarzystwie komputera odkrywała brzmieniowe przestrzenie wypełnione elektronicznymi dźwiękami. To było bardzo wygodne i dawało wręcz duchową wolność. A cała płyta Over the World We Know jest o podróżowaniu w głąb naszej wyobraźni i odkrywaniu syntezatorowej kolorystyki. To ona. Pod koniec czerwca Hania Derej nagrywała solo z zespołem w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A dwa tygodnie temu w studiu El Muzyki debiutowała wykonaniami z nowego albumu. Zaczynając od utworu From the Shadow to Sun, którego fragment właśnie przypomnieliśmy. Dziś inne, nieznane Państwu kompozycje artystki, wypełnione inspirującą, syntezatorową kolorystyką. Proszę posłuchać. Thank you. Kompozycji z 9 płyty, pierwszej z syntezatorami, naszej niedawnej debiutantki Hania Derej w Over the World We Know. Tytułowe nagranie albumu w klimatach beethovenowskiej sonaty księżycowej. Za chwilę nostalgia ustąpi ostrzejszym rytmom i solidnej basowej podstawie. Usłyszą Państwo trzy krótkie utwory młodej pianistki, laureatki zasłużenie nagradzanej m.in. za kompozycję. Tytuły Matter Flow, In Orbit i World the Fourth. Zwracam uwagę Państwa, że nagranie Piąty Świat było ozdobą poprzedniej audycji. tytuły Matter Flow, In Orbit i World the Fourth. Jeszcze tylko jedno znamienne zdanie kończące dialog Hani Derej z posiadaczami jej najnowszej płyty. Jest tak wiele zjawisk, których istoty nigdy nie zrozumiemy, a przecież zawsze możemy marzyć. I chyba właśnie przede wszystkim o tym traktuje płyta Over the World We Know. Wieloznaczny tytuł oraz tajemnicza obecność w utworze Koegzystencja. A po 5 minutach w końcu spotkania z zaciekawiającą L-muzyką nagranie otwierające elektroniczną, impresyjną płytę Hani Derej Ocean. utwory Koegzystencja i Ocean. Takie brzmienia i nastroje zafascynowały Hanie Derej. Muszę dodać, że nie znając jej nagrań wcześniej, nie spodziewałem się takiej eksplozji talentu w wędrówce kompozytorki do dość przecież hermetycznego świata L-muzyki. Dwóch już dawno nieobecnych, dwudziestowiecznych twórców, których utwory były wykonywane na festiwalach Warszawska Jesień, wiodło nierozwiązywalny spór. Stefan Kisielewski uważał, że muzyka jest abstrakcją, nie wyrażającą treści obrazowych bądź uczuciowych. Natomiast Zygmunt Mycielski nie podzielał opinii kolegi. Obaj byli cenionymi kompozytorami i wiodącymi redaktorami kwartalnika Ruch Muzyczny. Ci właśnie znani twórcy jako mniej lub bardziej niezależni publicyści z reguły mieli różne poglądy. Cenne byłyby ich opinie na przykład o komputerach i technologiach angażowanych w tworzenie L-muzyki i o emocjach fanów odkrywających nowe dźwiękowe światy. Zapraszam teraz Państwa na remake trójkowego debiutu sprzed 6 lat. Jak efemeryda przemknął wtedy przez studio L-muzyki Karol Almert, wówczas i teraz operator telewizyjny, oszczędnie dawkujący swą wyobraźnię i zdolności w symbiozie z syntezatorami. Blisko 20-minutowy utwór nosi tytuł Sonar 3. Jest znany tylko nielicznym fanom i właścicielom płyty Radiation Ranch. Warto zasłuchać się w wybrany na teraz zakres promieniowania, subtelnie wręcz umiarkowanie dozowanego przez kompozytora tak powoli, aż staje się to intrygujące. Sonar 3 i Karol Almert, penetrujący głębie naszej podświadomości. Thank you. Sonar trzeci. To obszerne nagranie kończy płytę Radiation Ranch. Za chwilę proszę posłuchać, jak w utworze otwierającym autorski album Karola Almerta wykonawca zastosował zabieg dla dźwiękowych purystów irytujący. Zdobienia nagrania trzaskami. Zbudowany z sampli elegijny chór po 2 minutach dołączy do zaprogramowanych partii syntezatora. Kompozycja podająca datę kosmicznej katastrofy pod wpływem astronomicznego odkrycia. Odkrycia komety prawdopodobnie zagrażającej naszej planecie. Tytuł 2072. Świat Apokalipso. W finale audycji ten właśnie utwór Karola Almerta w obszernym fragmencie. Dziękuję bardzo.